Ezali soni, soni ezali kobanga la vie. Mobali aboyinga bandeko, ebongi na debruye la vie. Balongolinga na libala, wapi moye na milatisa. Olongo ya balengi na sima, naende kulutu na bango. Naluka la vie, naluka la vie nana. Naluka la vie a sans souci. Naluka la vie nana. Naluka la vie a sans souci. Mobali akosanga na bolingo, akomando kotolo l'hôpitalo. Wapi moyena ningana, omona ye ebani yo. Ye konvedete l'hôpitalo, inakati ya ndako.